Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. Dlatego w miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Trójkowy budzik. Dzień dobry, już prawie 4 minuty po godzinie 5 do 6 zaprasza Bartosz Gil. Plan działania na najbliższe 50 kilka minut mamy bajecznie prosty i mam nadzieję, że uda nam się go w pełni zrealizować. Jak zawsze o tej porze chodzi o to, żeby z dobrą energią wejść w nowy dzień, choć często normalnie o tej porze jesteśmy przyzwyczajeni do innych rzeczy, niektórzy na przykład do wożenia się po mieście. Ale dziś takie rzeczy nie przejdą, a w rolę mentora wcieli się znacznie wdzięczniej ode mnie Wojciech Gąsowski. Normalnie.

Do zostania w domu z trójką zachęca Artur Rojek. Zachęcamy oczywiście też my wszyscy. Warto pomęczyć się jeszcze trochę po to, żeby móc choćby letnie noce spędzać na świeżym powietrzu. Letnie noce to nowy singiel nowego zespołu. Nazywają się Syndrom Paryski. Choćby miały to być najzimniejsze noce letnie, to chyba warto czekać. Zespół Syndrom Paryski, Małe pokoje w dużym mieście. Taki tytuł będzie nosił ich debiutancki album, który powinien ukazać się jesienią. A my wrócimy sobie do tej piosenki za tydzień w naszym budzikowym spotkaniu. Wtedy, kiedy już będzie oczywiście wielkim przebojem, bo przecież będzie, prawda? Tymczasem zrywamy kartkę z kalendarza. Dziś swoje urodziny obchodzi Justyna Święs. Skrzydeł potrzeb.

na białym, czarnym kreślę jakieś plamy. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Mieszkam w wysokiej wieży, ona mnie obroni. Nie walczę już z nikim, nie walczę już o nic. Palą się na stosie moje ideały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Świat na głowie, do góry nogami, na odwrót i w spad, bawię się słowami. Na białym, czarnym kreślę jakieś plany. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. W zeszłym roku na miejscu szóstym, a jak będzie teraz? Przekonamy się już wkrótce, 1 maja, przez cały dzień na antenie Trójki. 13. odsłona polskiego topu wszechczasów. Wieża radości, wieża samotności. Podglądam wyniki, jak się prezentują na tę chwilę. No, fani musieliby się chyba jeszcze trochę postarać. Do 27 kwietnia, do godziny 12, można oddawać swoje głosy. Zachęcamy bardzo. Tej piosenki, która za chwilę w tym zestawie do głosowania nie ma, ale Kasia Kowalska ma 6 innych, na które można oddać swoje głosy. Yeah. zastanowić się miałam szansę, a to co robię grzechem jest, grzechem wypełniam wnętrze swoje, ostrze do serca wbiłam dziś, nie mogłam patrzeć ja. Kasia Kowalska i Straciłam swój rozsądek. Nie przypadkiem ta piosenka pojawia się dziś na antenie Trójki. Jej kompozytor Wojciech Pilichowski obchodzi dzisiaj swoje 51. urodziny. Wszystkiego najlepszego, panie Wojciechu, od całej Trójki. Pan Wojciech to oczywiście nie tylko znany basista, ale także nauczyciel gry na tym instrumencie. Ma na swoim koncie książkę zatytułowaną 3 razy bas, nowe techniki, nowe metody nauki dla basistów już grających, klangowanie, gongowanie, szarpanie, podrywanie, slapowanie. To jej cały tytuł, a ja nie miałem pojęcia, że gra na basie to taki atletyczny sport. Skoro wylądowaliśmy już w latach 90., to spoglądając wciąż w trójkowy kalendarz, zauważam, że w roku 1991 na warszawskiej giełdzie odbyła się pierwsza po ponad 50-letniej przerwie sesja papierów wartościowych. Notowano takie spółki jak Tonsil, Pruchnik, Krosno, Kable, Exbud. Kto jeszcze dziś pamięta? 29 lat mija od tego wydarzenia. Dziś chyba żadnej już z tych spółek nie ma na giełdzie. A wtedy, na początku lat 90. wyrosło przecież na tejże giełdzie wiele fortun. Warto przy tej okazji przypomnieć film Amok Natalii Koryńskiej-Gruz z Krzysztofem Majchrzakiem i Mirosławem Baką, który rozgrywa się właśnie w tamtym świecie początków giełdy, a tak też się przypadkowo składa, że do kin trafił dokładnie 21 lat temu. Muzycznie ten film przyniósł nam choćby fragment debiutanckiej, świeżo wydanej wtedy można powiedzieć płyty Mikołaja Trzaski zatytułowanej Cześć, cześć, cześć, cześć. Thank you. W obliczu misia taki krótki fragment otwierał debiutancki solowy album Mikołaja Trzaski i znalazł się także jako fragment muzyczny w filmie Amok Natalii Koryńskiej-Gruz. Mikołaj Trzaska to była oczywiście jego pierwsza solowa płyta, ale pamiętamy o tym, że Mikołaj Trzaska był wtedy znanym już bardzo dobrze muzykiem, chociażby z zespołu Miłość. No to teraz do Miłości dorzucimy jeszcze jedną używkę. Dzielą nas dwa place, cztery ulice, konstrukcje domów, dzieli nas i on, i ona, dzieci, psy i koty. Dzielą nas posiłki, święta i weekendy, łączy nas tylko jedno, miłość i papierosy, miłość i papierosy. Dzieli nas wszystko, łączy miłość i papierosy, dzieli nas wszystko, łączy miłość i papierosy, dzieli nas wszystko, łączy miłość i papierosy, dzieli nas wszystko, łączy miłość i papierosy. Dzielą nas sypialnie, wspólne wieczory, krótkie prysznice, dzielą też widoki z okien, pocałunki i rozmowy. Dzielą nas dwa place, cztery ulice, konstrukcje domów, dzieli nas i on. Pustki, o tym, że nawet jak nas wiele dzieli, to i tak ważniejsze jest to, co nas łączy. Następnych wykonawców też dzieli bardzo wiele, ale łączy talent i połączyła ta piosenka o tych, co już są podzieleni. Ona to Justyna Jary, on to Bonson. Nagraj wiadomość, nagraj wiadomość. Cześć, to słychać znowu poczta. Nie wiem jak u ciebie, u mnie wiosna. Ludów, ale zawsze tak to u mnie bywa. Chyba nie umiałam być. Chyba nie umiałam być. Nieważne. No siema, u mnie całkiem spoko, tak myślę. Chociaż życie czasem łapie za pysk mnie. No ale mówiąc szczerze, nie jestem bez winy. Chyba nie umiałem być. U mnie jesień trochę, krótkie dni, długie noce, zbyt długie, ale o tym może potem, może nigdy, bo przecież już o sobie nie śnimy. Chyba nie umiałem być. Może po nie przyjedź albo przyślij koleżankę. Jak chcesz, wiesz, czasem znów się na tym łapię, że chyba wszystko mogło być. Co tu więcej mówić nie ogarniam. Jak nam gadka nie kleiła się od dawna, ale powiedz, jest tam obok ciebie inny facet. Chyba już nie mogło być. cię na mieście. Wszystko wyrzuć, ja niczego nie chcę. Znikam, już nie będę się odzywać. Nie mogę ci już patrzeć w oczy. Nie umiem tego z siebie znieść. Ale czasem jeszcze myślę, co by było, gdyby wszystko mogło. Zdecydowanie czekamy na więcej. Jesienią ukaże się debiutancka płyta Justyny Jary z tą właśnie piosenką zatytułowaną Być. I tak kończy się nasze godzinne budzikowe spotkanie. Za chwilę pierwszy serwis informacyjny w Trójce, a po nim poranne. Zapraszamy do Trójki, poprowadzi Marcin Pośpiech. Do usłyszenia mówi Bartosz Gil, a na koniec coś, na co bardzo już czekamy. W czasy. Autopromocja Polskiego Radia. Czwórka Polskie Radio po raz kolejny ogłasza plebiscyt Nieprzeciętni. Szukamy wyjątkowych osób, które mają wspaniałe pasje, hobby lub umiejętności. Formularz zgłoszeniowy umieszczony jest na stronie czwórka.online. Można zgłaszać się też przez aplikację mobilną Polskiego Radia lub mailem nieprzeciętni@polskieradio.pl. Jedynym kryterium jest wiek między 18 a 35 rokiem życia. Szczegóły dotyczące plebiscytu Nieprzeciętni 2020 na stronie czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja.